TV-service. Hej TV-service. Hej. Christian Lok heter jag. Du, vad har du för grejer? 26 tum hade jag tänkt mig. En normal vanlig TV? Ja, färg-TV, fjärrkontroll, 26 tum. Det är väl ungefär, det är väl den största storleken som finns ungefär. Nej, det finns 28. Det finns ju. Du, nu kommer de in hit. De ska byta stammar tydligen. Kan jag ringa dig om 3,5 år? 3,5 år? Ja, september 97 är de klara. Jag måste ta hand om killarna här, va. De har verktyg och grejer. Jag ringer senare. Hej då. Okej, hej. Tack.